To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 1 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wspominają swoich bliskich, prawdziwe tłumy na największych cmentarzach w kraju. Trwają kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i starych nekropolii, także tych za granicą. Znicze zapłonęły dzięki Polonii w miejscu katastrofy smoleńskiej. Od rana Polacy odwiedzają groby swoich najbliższych. Na znak pamięci o zmarłych palą znicze i kładą kwiaty. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, czy krakowianie odwiedzają również Aleje Zasłużonych? Tak, oczywiście. Najwięcej zniczy płonie przy grobach na Alei Zasłużonych. Pochowani są tu znani krakowscy artyści, sportowcy, naukowcy, politycy czy działacze społeczni. Cały czas krakowianie podchodzą zapalić znicze i złożyć kwiaty przy grobie m.in. Marka Grechuty. Poza tym, że tradycja to również chwila refleksji nad tymi, których znaliśmy, może nie osobiście, ale z różnej twórczości tych ludzi. Stoimy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. Odwiedzamy te osoby, które były znane w Krakowie. Bińczycki czy pan Stanisław Dragan. Osoby, które były w Krakowie znane i sławiły Kraków. Wiele zniczy płonie także na grobach znanych osób, a pochowanych w rodzinnych grobowcach. Przypomnę, że w tym roku na cmentarzu rakowickim zostali pochowani m.in. Zbigniew Wodecki, profesor Jerzy Wetulani, Anna Szałapak czy dziennikarz Grzegorz Miecugow. Przy bramie cmentarza trwają tradycyjne kwesty. Wolontariusze, potrząsając puszkami, zbierają datki m.in. na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza rakowickiego, polskich grobów na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie czy na rzecz hospicjów. A Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Tysiące ludzi od rana przychodzą na najstarszy warszawski cmentarz Stare Powązki. Warszawiacy zapalają tam znicze na grobach najbliższych i osób zasłużonych dla Polski. Cały rok pamiętamy na pewno, ale w te dni szczególnie. Właściwie to się nie zapomina przez całe życie. Natomiast dzisiaj należałoby pomyśleć o nich więcej niż na co dzień. Ksiądz Marek Janowski. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest święto, które łączy rodziny, łączy wszystkich chrześcijan. Nie ma różnicy. Wszyscy stajemy przy grobie, gdzie jest postawiony krzyż. Zawsze przychodzę i uważam to za wielkie święto. A na Starych Powązkach prowadzona jest najstarsza kwesta na ratowanie zabytkowych grobów. Na innych warszawskich cmentarzach, m.in. Brudnowskim, wolontariusze zbierają pieniądze na renowację nekropolii we Lwowie, cmentarza Janowskiego i Łyczakowskiego. Wymagają one pilnej interwencji, mówi Daniel Witkowski z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. One są generalnie w stanie nie najlepszym, mówiąc delikatnie, dlatego też jak zobaczyłem stan cmentarza Janowskiego, no to miałem wątpliwości, że trzeba po prostu pomóc na tyle, na ile możemy, nie liczyć tylko na to, co zrobią władze, czy to ukraińskie, czy polskie, tylko zaangażować się także oddolnie tutaj w Polsce, w Warszawie. Kwesta na rzecz ratowania starych nekropolii trwa także na dwóch największych cmentarzach w Olsztynie, w Dywitach i przy ulicy Poprzecznej. Dzień dobry, zbieramy na ratowanie starych cmentarzy. Coś już jest w puszce? Jest. Ma całkiem sporo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan wspiera tę akcję zawsze? Tak, oczywiście. Sporo osób się zatrzymuje, wrzuca pieniążki, w zależności od możliwości, ale no, liczy się sam fakt włączenia się w tą zbiórkę. Jesteśmy wrażliwym społeczeństwem. Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków odbywają się na cmentarzach w całym kraju. Największe nekropolie będą otwarte do ostatnich odwiedzających. I w serwisie jeszcze Rosja. Na miejscu katastrofy smoleńskiej płoną znicze i leżą kwiaty. W uroczystość Wszystkich Świętych hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku oddali przedstawiciele lokalnej Polonii. Miejsce katastrofy zarosło chwastami. Obok brzozy, przy której wspominane są ofiary tragedii, stoją postrzępione przez podmuchy wiatru biało-czerwone flagi i drewniane krzyże. W tym miejscu przedstawiciele smoleńskiej Polonii modlili się w intencji tragicznie zmarłych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 osób, które leciały z nim do Katynia, aby wziąć udział w uroczystościach związanych z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Nasi rodacy mieszkający w Smoleńsku złożyli w miejscu katastrofy wiązanki biało-czerwonych róż i zapalili znicze. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dużo chmur, przelotne opady deszczu i wiatr. I tak jest w całej Polsce. W górach sypie śnieg i wieje porywisty wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu, a w górach śniegu i od 5 stopni w Lublinie do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu.

Ileż to razy od tego właśnie utworu rozpoczynałem albo tonację Trójki, albo sobotnią popołudniową Zapraszamy do Trójki, albo parę jeszcze innych audycji, bo to utwór absolutnie ponadczasowy. No i od 31 stycznia tego roku to wspomnienie o artyście, którego znaliśmy i to naprawdę długo. Przypomnę Państwu zespoły Family, King Crimson, Uriah Heep, Asia, żeby wymienić tylko kilka z nich. No i United Kingdom, John Wetton. Śpiew i gitara basowa. Gdy był w Polsce pierwszy raz, to było w maju 1998 roku, obiecywał dużo muzyki, no ale na tym właściwie jeszcze było. Ostatni jego koncert, gdy przyjechał i gdy miałem okazję rozmawiać z nim przez chwilę w Warszawie w Progresji, nie wiedzieliśmy wtedy, że jest już bardzo chory i że ma świadomość tego, że to może być jego ostatnia trasa. Taki dzień jak dzisiejszy. Słuchałem dzisiaj, jadąc do studia, audycji, w której Natalia Grzeszczyk opowiadała Państwu. Miałem dziś zacząć od piosenki Wojciecha Młynarskiego, ale pomyślałem, schowam ją na zakończenie i to będzie jakaś taka puenta do pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku. I Andrzej Zakrzewski, i Bogdan Tuszyński, że wspomnę dwóch fantastycznych, wspaniałych radiowców, od których niejedno pokolenie uczyło się radiowej sztuki. Od ludzi piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Anny Szałapak, Wiesława Michnikowskiego. Mówię piosenki, ale przecież wiadomo, ile ci ludzie nam dali. No i również naszych kolegów piszących i mówiących do Państwa, i Grzegorza Miecugowa, i Roberta Sankowskiego. Postacią, która dominuje ten zestaw ludzi, o których teraz możemy mówić tylko z radością, że tyle nam dali. Zwykle w Państwa listach, które już zaczęły przychodzić do tonacji, adres korzystam ze skrzynki Minimax, minimax@polskieradio.pl, jest Leonard Cohen. Rok temu, prawie równo rok temu, gdy ukazywała się ta ostatnia płyta, mówił do Państwa, jeżeli masz szczęście, twój wehikuł nadal trzyma się i odpala za pierwszym razem. If you're lucky, you can keep the vehicle healthy and responsive over the years. If you're lucky, your own intentions have very little to do with this. You can keep the body as well-oiled and receptive as possible, but whether you're actually going to be able to go for the long haul is really not your own choice. Jeśli masz szczęście, bo twoje zamiary nie mają tu wiele do powiedzenia, możesz zachować dobrze naoliwione, zdrowe ciało, ale decyzja, czy sprosta ono długiej podróży, już nie należy od ciebie. Zupełnie inaczej słuchało się tych jego ostatnich utworów, gdy on jeszcze opowiadał o sobie. Niedawno powiedziałem, że jestem gotów już umrzeć, ale myślę, że przesadziłem. Ludziom przydarzają się takie przesadnie dramatyczne wyzwania. I inaczej się słuchało ich, gdy przyszła wiadomość, że nie ma go już z nami. au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Yes, you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Piękna, niezapomniana płyta. No i artysta, którego jestem pewien, będziemy szanować do końca naszych dni. Leonard Cohen tak pięknie opowiadał na 3 tygodnie przed odejściem do tej największej orkiestry świata. Każdy twórca używa jakiegoś czarodziejskiego systemu i ma nadzieję, że otworzy przed nim nowe ścieżki. Ale mój umysł zwykle się blokuje. You know, everybody has a kind of magical system that they employ in the hopes that this will open up the channels. My mind was always very cluttered, so I took great pains to simplify my environment, because if my environment were half as cluttered as my mind, I wouldn't be able to make it from room to room. So I can't really give you a coherent answer, because this system has worked for me, even though I've had to sweat over every word. It's just my style. Some people it comes faster, some people it comes slower. A ponieważ mój umysł zwykle się blokuje, próbowałem bolesnej metody uproszczenia otoczenia. To było niezbędne, bo inaczej, umownie mówiąc, z pokoju do pokoju bym nie trafił. Nie jest mi to łatwo wytłumaczyć, ale ta metoda zadziałała, mimo że przy każdej linijce tekstu ociekam potem. Ale taki jest mój los. Niektórym pisanie przychodzi łatwiej, mnie nie. Wspominamy dzisiaj w tonacji trójki wspaniałych artystów, którzy odeszli od nas i to, że mogliśmy ich poznać, że mogliśmy ich zobaczyć, że mogliśmy usłyszeć, jak śpiewają, jak tworzą tę magię, to jedno z najpiękniejszych wspomnień, które wydaje mi się też zostanie z nami do końca naszych dni. Warszawa, sala kongresowa, rok 1994. Pamiętam, że po tym koncercie przyjechałem tu na Myśliwiecką. Jakaś to była audycja, musiała być późno wieczorna i opowiadałem państwu z przejęciem, że byłem świadkiem całego koncertu magicznego, ale te kilka minut i państwo je zapamiętali. Niestety, musiałem przynieść ze sobą to nagranie w lutym w tym roku, kiedy nadeszła wiadomość, że Al Jarreau odszedł do największej orkiestry świata. Spróbujemy jeszcze raz do sali kongresowej. Rok 1994. Good offer of light. Stop a little conversation and whistle. Then you keep it talking happy talk. Take a little bit of time with me. The pretty little baby, five, five, five. Stop your busy day and take your time out to see, girl, that I am alive. Well, the phone going out of my way, just like a spot. You stayed in my house and over two. It's a pen, I'm having a time still on the one I love for me. I've been just the two of me. Would you spike us for two? You'd be just sending me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer me a light. Just had a little conversation, now it's all right. Come on, fine. Stop a busy day and make the time out to see that I am alive. Oh, going out of my way, just like a fight, stay not a single word to say. It's a pen of mine and I'm time still on the one I love for me. Got my tickets for two of me. Spark is for two, you need to send me on my way. Baby, I can say I'm only pleased to understand. You could offer me your hand. Hugging and a tugging, it could be so grand. Tak było w Warszawie w sali kongresowej 1994 rok. Absolutnie unikatowe nagranie, chociaż Al Jarreau na niejednym koncercie utwór Take Five gdzieś w drugiej połowie zwykle koncertu umieszczał, bo to taki utwór, który połowa świata kocha, a połowa świata, gdy usłyszy pierwszy raz, to zaczyna się w tym utworze zakochiwać. Jest półtorej minuty po wpół do 15. Przytrzymałem wskazówkę zegara. I odszedł od nas ten, który wydawało się, że jest niezniszczalny. 100 milionów płyt. 120 przebojów. Zaczynał w latach 40. Kto się na nim wzorował? A B.B. King, a Buddy Guy, a Paul McCartney, a Robert Plant, a Joss Stone, a Nora Jones. Właściwie wszyscy. A on po prostu grał na tym fortepianie i tymi swoimi grubymi paluchami. I no, Blueberry Hill Gdybym wyjął utwór Blueberry Hill, to by go państwo rozpoznali w pierwszej sekundzie, ale to już są późniejsze lata, chociaż sam utwór to jest rok 1940. Ale sięgam po bardzo wczesne jego nagranie. On jeszcze młodziutki tutaj. Fats Domino. Świat pożegnał jednego ze swoich najukochańszych, najstarszych pionierów rock'n'rolla. Domino odszedł od nas tydzień temu do tej największej orkiestry świata. Wcześniej, w 2017, odszedł do tej orkiestry starszy od Fatsa Domino o 2 lata artysta Chuck Berry. Też i The Beatles, i The Rolling Stones, i mnóstwo innych artystów, o Led Zeppelin nie wspominając, kłaniało mu się i nasłuchiwało, gdy on tworzył te swoje nieśmiertelne rock'n'rollowe szlagiery. Mam dla państwa nagranie, po którym by go państwo w ogóle nie poznali, ale jest to rzecz bardzo odległa i jest to rzecz instrumentalna. Noszę to ze sobą już z pół roku i pomyślałem, jeżeli nie odtworzę dzisiaj, to właściwie nigdy nie będzie okazji, żeby państwu zagrać tę płytę, którą Chuck Berry stworzył, jak podaje jej opis. Gdy już był bardzo zmęczony, nie chciało mu się śpiewać. Był młody jeszcze, ale tego dnia. No i pomyślał sobie, a zagram takiego bluesa na gitarze. Trochę hawajski jest, więc stąd tytuł. Blues dla Hawajczyków. Thank you. Chuck Berry w największej orkiestrze świata od 18 marca bieżącego roku. Rok temu, około 1 listopada, być może to było nawet 2 listopada, przypadała rocznica urodzin Keitha Emersona. Już go z nami wtedy nie było, pożegnaliśmy go i sięgnąłem po tak zaczynający się utwór. Nie wiedziałem, że chwilę później przyjdzie mi do tego utworu wrócić, ponieważ kolejny jego odtwórca dołączył do grupy swoich przyjaciół tam w tej największej orkiestrze. Cast it to the sea, then watch the ripples that unfold into me. My face builds so gently into your eyes, disturbing. On your grass, wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of gray and torn scattered in your fields. Letters. Okazję rozmawiać z Gregiem Lake'iem przed pierwszą wizytą zespołu Emerson, Lake & Palmer w Polsce, czyli w czerwcu 97 roku. Zapytałem w pewnym momencie, gdzie jest twój kamień rzucony na głęboką wodę? Pytałem o to w przenośni, ale on zrozumiał tekst. Zrozumiał, że to pytanie o tekst i powiedział, nie lubię rozmawiać o swoich tekstach. Każdy rozumie je w inny sposób. I don't really like so much to talk about my lyrics because the lyrics are the words and the words speak for themselves. And to each person who listens to a song, they have their own interpretation, their own sense of what that song means. you know? If I say to you, just take a pebble and cast it to the sea, and then watch the ripples that unfold into me. Now, you may have one picture in your mind of what that means or what that feels. I gdybym powiedział ci właśnie, rzuć kamyk swego losu, rzuć na morską głębinę, to przecież odebrałbyś te słowa inaczej niż ktoś inny lub ja, gdy je pisałem. Myślę o swoich tekstach tak, jak myśli się o elektryczności. Nie można jej zobaczyć, dopóki nie stanie się światłem. A to słuchacz zapala światło. Wtedy słowa piosenki stają się jego własnością. I'd rather let them switch their own light on, and for them the lyric becomes a personal belonging. I wtedy. And that's the way I feel about lyrics. Tak myślę o tekstach swoich, ale wtedy piosenki stają się jego własnością. No i gdy wyjaśniłem, że pytałem o przenośny kamyk rzucony, to powiedział, że jego życie było rzeczywiście niezwykłe, bo on pochodził z bardzo skromnej, bardzo biednej rodziny i setki jego przyjaciół chciało też zostać lub zostało muzykami, a on miał szczęście. Bo dla nich los nie był aż tak łaskawy. Greg Lake odszedł od nas 7 grudnia 2016 roku. Pamiętają Państwo to najznakomitsze zakończenie tej Capable? Ułożyłem sobie, jak i prawdopodobnie Państwo, taką listę osób, po których bym chciał Państwu opowiedzieć, artystów, których bym chciał muzykę odtworzyć. Przed chwilą właściwie, miesiąc temu, żegnaliśmy tu Toma Petiego, ale jest więcej muzyków, którzy odeszli i którym warto by poświęcić trochę czasu. To nacja jest niedługa. I my wiemy, że pamiętamy o nich. Patrzę na listę aktorów, którzy odeszli od nas w ciągu tego roku. Naprawdę było ich zbyt wielu. Danuta Szoflarska, Krystyna Sienkiewicz, Witold Pyrkosz, Lech Ordon, Władysław Kowalski, Gustaw Ludkiewicz. Sięgnę jeszcze na koniec tonacji do słów Leonarda Cohena. Ta płyta, ta linijka tekstu, która się znajduje na jego ostatniej płycie i która tyle w szacunku, ale i z drugiej strony niepokoju spowodowała. Jestem gotów, Panie Boże. On powiedział, moja deklaracja gotowości bez względu na wynik to część duszy każdego z nas. Declaration of readiness, no matter what the outcome, that's a part of everyone's soul. We all are motivated by deep impulses

to bym jeszcze raz pofrunął, jeszcze w zielone gramy. Choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role. Na turszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Przez bardzo długie miesiące, lata słuchałem piosenki, żeby z szatni płaszcz odebrać przedostatni, a potem, kiedy pan Wojciech zaśpiewał w zielone, to pomyślałem jeszcze długo nie. Jeszcze długo nie. To była tonacja trójki. Ile mi sekund zostało? Już? Już zamykamy? No to dziękujemy pięknie. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Ząbrowski i Piotr Kaczkowski. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Odkrywanie mało znanych, a ciekawych tras to turystyczna pasja Grażyny Orłowskiej. Nie robi tego jedynie w oparciu o mapy i foldery, lecz sama wędruje i zachęca do pójścia w jej ślady. Tym razem będą to okolice Gdańska. Dokładnie na południe od Gdańska, między Gdańskiem a Tczewem, to taki teren Żuław, leżący po lewej stronie Wisły, może mniej znany, ale bardzo ciekawy. Tutaj mamy też miasto Pruszcz Gdański, do którego można dojechać z Gdańska ścieżką rowerową, ale są też wytyczone szlaki, które można modyfikować, łączyć, tak żeby zobaczyć te ciekawe miejsca na trasie. Dominuje tutaj bardzo charakterystyczny dla Żuław krajobraz, w którym są łąki, rowy, kanały, malownicze wierzby, ale również ciekawe zabytki. Wiele starych gotyckich kościółków, które są wtopione w taki krajobraz malowniczych wsi. Takie kościółki znajdziemy m.in. w Wiślinie, w Rublewie, w Suchym Dębie i Krzywym Kole. Poza tymi zabytkami architektury spotkamy też pozostałości po dawnych mieszkańcach Żuław, mennonitach. M.in. w Wiślinie znajduje się dzwonnica na dawnym cmentarzu mennonickim, drewniana, którą właśnie ze szlaku możemy zobaczyć. Wiele tych kościółków leży tuż nad rzeką Motławą, bo ten szlak, który proponuję, wiedzie raz po jednej, raz po drugiej stronie rzeki. Możemy podziwiać piękny krajobraz, a dojeżdżając do Tczewa w krajobrazie dominują dwa zabytkowe mosty, jeden kolejowy, jeden drogowy, starsze niż wieża Eiffla, które właśnie tworzą taki charakterystyczny krajobraz. A w Tczewie na pewno trzeba odwiedzić Muzeum Wisły, w którym zobaczymy historię rzeki i poznamy różne osoby, które przyczyniły się do tego, żeby rzeka nadal kwitła i pięknie się rozwijała, a dzisiaj mamy właśnie te malownicze miejsca. Można zboczyć ze szlaku motławskiego do Pruszcza Gdańskiego, gdzie również spotkamy zabytki archeologiczne. Odtworzona jest stara faktoria, świadcząca o tym, że tutaj kiedyś między II a III wiekiem przed naszą erą, w okresie rzymskim, kwitło wspaniałe miasto i można wiele na ten temat zobaczyć. Drogi są dosyć dobre, dlatego że głównie asfaltowe przez te wsie. Niemniej dzisiaj trzeba uważać na ten ruch samochodowy. Natomiast odcinek od Gdańska do odpływu Motławy do Wiślicy jest po płytach betonowych. Niemniej da się tamtędy pojechać i w miarę bezpiecznie. Czyli dość łatwa trasa dla każdego. Dla każdego i nie ma górek. Autopromocja. 3, 2, 1, nie. Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu zostało 100 dni. Cały sportowy świat będzie patrzył na Koreę. My przyglądamy się jej już teraz. Czy zdążą? Czy będzie śnieg? Gdzie skakać będzie stoch i spółka? Czy da się przeżyć na kimchi? Czy można się z kimś tu dogadać? Relacje z Pjongczangu w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Autopromocja.